पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का 66 श्लोक है आज। विक्षिप्यते कदाचिद्धि कर्मणा भोगदायिना पुनः समाहिता सा स्याद् तदैवाभ्यास पाठवान्। विक्षिप्यते कदाचिद्धि कर्मणा भोगदायिना पुनः समाहिता सा स्यात् तदैवाभ्यास पाठवात्। ये मन के ऊपर सारी चर्चा चल रही। एवं निर्वृत्तिकस्य चित्तस्य प्रारब्ध कर्मणा विक्षेपे सति तत्प्रतिकारो उपाय क इत्यपेक्षाया माह। निर्वृत्तिकस्य चित्तस्य, आपका चित्त यदि शांत हो चुका है, निर्वृत्तिक मतलब समाहित, चित्त आपका समाहित हो गया, शांत हो गया, फिर भी प्रारब्ध कर्म से विक्षेप हो रहा। कई बार बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों के जीवन में भी देखने को मिलता है, ज्ञान तो हो चुका, श्रुतीय ब्रह्मनिष्ठ है, ज्ञानी है, परंतु प्रारब्ध कर्म से विक्षेप, तो उस विक्षेप को कैसे दूर करें? तो कहा तत्प्रतिकार उपाय क्या है, ऐसा पूछा तो इन्होंने क्या बताया कि तदय अभ्यास पाठवात, उसी वेदांत चिंतन का अभ्यास करे, पुनर पुनर चिंतन करे। विक्षिप्यते कदाचिद्धि भोगदायिना कर्मणा, भोग मतलब सुख दुख को प्रदान करने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा कदाचित, हमेशा नहीं, कदाचित मतलब कभी कभार, धी मतलब जो हमारी बुद्धि है, विक्षिप्यते विक्षिप्त हो जाए तो क्या करे? तो उत्तर दिया पुनः समाहिता सा स्यात्, पुनः समाहित हो जाएगी, कैसे होगी? तदैव अभ्यास पाठवा, तदैव मतलब उसी वेदांत चिंतन के अभ्यास से, जो आपने वेदांत चिंतन किया उस पर जरा धूल पड़ गया, धूल को झाड़ दिया कपड़ा से, कपड़ा को जल से धो दिया, चमक आ गई। वही बात यहां बता रहे, भोग प्रदेन प्रारब्ध कर्मणा बुद्धि कदाचित विक्षिप्यते चित्त रही। भोग देने वाले जो जन्म जन्मांतर में जो हमने कर्म किए हैं, उन कर्म विशेष का नाम प्रारब्ध है। जिन कर्मों से आपका पांच भौतिक शरीर बनता है उसका नाम प्रारब्ध कर्म, और उन्हीं कर्मों से जीवन यात्रा चलती है अपनी। तो उन प्रारब्ध कर्म से कदाचित बुद्धि विक्षिप्यते विक्षिप्त हो जाए तरही, तो फिर सा बुद्धि अभ्यास दाढ़्यात, वही बुद्धि अभ्यास मतलब वेदांत के अभ्यास से, अद्वैत शास्त्र का जो विचार पहले कहा था ना, विचारितम अलम शास्त्रम, जो आपने वेदांत शास्त्र का विचार किया है उसके दृढ़ता से पुनरपि समाहिता सात इत्यर्थ, और बुद्धि आपकी दोबारा समाहित हो जाएगी, परमात्मा में लग जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, प्रारब्ध कर्म से कई बार आपके जीवन की गाड़ी डगमगा जाती ना। गाड़ी बढ़िया है, आप भी सजग है, नींद भी नहीं आ रही है, रोड भी बढ़िया है ना। पर कई बार क्या होता, अचानक जो है ना ऊपर से जोर से वर्षा आ गई, तूफान आ गया, हवा आ गई, अब धूल आंख में पड़ गई तो गाड़ी डिगमगाती है कि नहीं, बाय दाय। ऐसे ही उसी का नाम है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कर्म से विक्षेप हो जाए तो शास्त्र चिंतन का जो दृढ़ अभ्यास है उसके द्वारा दोबारा चित्त समाहित हो जाता। भाई आपको वेदांत का संस्कार है, चाहे कितनी बड़ी समस्या आ जाए, दो चार दस मिनट तो आपको विक्षिप्त होता ही है, दस पांच मिनट जैसे वेदांत की पंक्ति याद आई कि ने नानाति किंचन, ये कुछ है ही नहीं, स्वप्नमत सर्वमिस्पष्टम, आत्माद्वैतो निरंजन, ये पूरा प्रपंच स्वप्न के समान स्पष्ट है। यह बात मन में आते ही तुरंत विक्षेप हवा में उड़ जाता है, वही बता रहे हैं। सदा चित विक्षेप रहितस्य ब्रह्म वित्वमपि औपचारिकम इत्याह। सदा चित विक्षेप से जो रहित है ना, उसी को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। यह कथन करना भी औपचारिक है, औपचारिक है, मुख्य नहीं। कोई जरूरी नहीं कि जो हमेशा विक्षेप से रहे तो उसको ब्रह्मज्ञानी ही कहे। भाई प्रारब्ध है तो विक्षेप होगा, टेंशन होगा, समस्याएं आएंगी। जब समस्याएं हैं तो समाधान भी होगा जरूर, कुछ न कुछ तो, वही बता रहे हैं। व्यवहारिक जगत में जब उतरेंगे तो पक्की बात है, चाहे कोई भी हो, विक्षेप तो आना ही आना। महापुरुष लोग कहते हैं ना कि जब उखल में सील डाला तो मुसल से क्या डरना। अपने दशम पीठाचार्य महाराज कहा करते थे। मैं पूछता हूं महाराज, आप जब घूमते थे ना तो बहुत प्रश्न करता था कि जो है आप मनेश्वर बने थे, बताइए आपको इसमें क्या आपने पाया, क्या खोया। तो सीधा बोलते थे कि शुरू शुरू में साल दो साल तो बड़ा अच्छा लगता है, जब कोई गद्दी में बैठता है ना बड़े उच्च पद पर, साल दो साल अच्छा लगता है, परंतु साल दो साल के बाद मालूम पड़ता है ये तो हमारा जो सर है ना उखल में पड़ गया, अब ऊपर से मूसल तो गिरना है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। साल दो साल तो जरा उसकी उमंग रहता, उमंग जोश, बाद ही मालूम पड़ता कि इसमें तो लफड़ा ही लफड़ा है, प्रपंच ही प्रपंच है ना गिरीश भाई। शुरू में अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है किसी को भी, बाद में तो इस संसार में भगवान भी आए, राम भी आए, कृष्ण भी आए, उन्हें भी देखो कितना झेलना पड़ा। हम लोग तो कुछ भी नहीं झेल पाते, भगवान राम को देखो, कृष्ण को, मतलब कि कल होना है राज्याभिषेक और रात को योजना बन गई, प्रातः काल होते ही वनवास, कितनी बड़ी घटना। और वनवास के बाद भी शांति नहीं लौटे, किधर एक धोबी ने कहा कि मैं वो राम नहीं, हाँ जहां थी छह महीना वो राम अपना लिया, मैं तो वह हूं सच्चरित्रवान, तू जहां रात को थी वही जा। भगवान राम को न चाहकर भी प्रजावात्सल्य के कारण सीता जी का परित्याग करना पड़ा। इसको बोलते हैं प्रजावात्सल्य। राजा का परम कर्तव्य है प्रजा के सुख दुख का ख्याल करे। आज के नेता कर पाएंगे? कोई नहीं करेगा। भाई राजनेता का धर्म है प्रजा को प्रसन्न रखना, पर भगवान राम कैसे प्रजावात्सल्य। एक प्रजा ने आरोप लगाया, प्रारब्ध तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, परंतु ये समष्टि प्रारब्ध है, व्यष्टि नहीं। इसको समष्टि प्रारब्ध बोलते हैं। एक होता है व्यष्टि, एक समष्टि। जैसे मान लो आज वर्तमान काल में हम लोग समष्टि प्रारब्ध से भी बहुत दुखी हो रहे। आपको ठीक से अच्छी तरह पक्का पता है कि अपनी संतति को, बच्चे को संस्कार डालना चाहिए, भजन भोजन पाठ में लगाना चाहिए, पर आप मजबूर हैं, चाहकर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा समष्टि प्रारब्ध पूरे विश्व का इस समय बन चुका है कि आप उसको 7 बजे से विद्यालय भेज देते हैं, दोपहर को आया तो कोचिंग भेजना ही पड़ता है, फिर शाम को भी होमवर्क में लगाना ही पड़ता है, उसको समय कहां बेचारे के पास। इस समष्टि प्रारब्ध है, वही जब बड़ा होगा सबको डंडा मारेगा ना, तब बोलेगा हाँ पहले का नियम ठीक था, 10 से 4 पढ़ो, 10 के पहले नित्य कर्म, 4 के बाद नित्य कर्म। तो कुछ समष्टि प्रारब्ध होता है, सामूहिक समष्टि बोलते सामूहिक, उसको भोगना पड़ता है। कुछ व्यष्टि होता है, आपका अपना होता है व्यक्तिगत, या वही बात बता रहे। तो जो भी संसार में आएगा, ये तो देखो पक्की बात है, उसको अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख झेलना पड़ेगा। अंतर इतना है कि ज्ञानी तो मतलब प्रसन्नता से भोगता है, अज्ञानी रोता है, पिटता, चिखता, दोनों में अंतर इतना ही। ज्ञानी प्रसन्न रहता, चलो भाई प्रारब्ध है, और अज्ञानी रोता है, हाय ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब परमात्मा कण कण में मौजूद है, देखो ये बात हम समझ नहीं पाते ना, ये बात समझ में आ जाए कि चैतन्य की व्याप्ति कण कण में है, और क्षण क्षण मतलब प्रत्येक एक एक सेकेंड में है, और प्रत्येक जनजन में, प्रत्येक प्राणी में है, तो सारी समस्या समाप्त। जो भी हो रहा है वह उसकी मौजूदगी, उसकी सत्ता में हो रहा है। माता पिता बच्चे को तकलीफ नहीं देना चाहते, क्योंकि उसके उंगली में, हाथ में, पैर में नासूर हो गया। अब उस नासूर फोड़े की इलाज नहीं करेंगे चिकित्सा, तो पूरा शरीर में व्याप्त हो जाएगा। पर बच्चा चिकता है ना, ये हमारे माता नहीं, ये पिता नहीं, शत्रु हैं, ऐसे परमात्मा जब चिकित्सा करता है ना, तो हमें बहुत बुरा लगता, चीख मारते हैं। तो जो भी कुछ हो रहा आपके भलाई के लिए परमात्मा अच्छा ही कर रहा, ये सब अपने कर्मों का ही फल है, वही बता रहे। उच्चारण हुआ कि नहीं, नहीं कर लो। विक्षेपो यस नास्त्यस्य ब्रह्मवीत्वं न मन्यते, ब्रह्मैवायमिति प्राहुर् मुनयः पारदर्शिनः। विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवीत्वं न मन्यते, ब्रह्मैवायमिति प्राहु मुनयः पारदर्शिनः। ब्रह्म विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य, जब ये श्लोक है, पंक्ति है ना, अत्यंत सूक्ष्म है, इसको हर कोई लगा नहीं सकता, लगता है बिल्कुल सेम सेम नहीं, इतना अंतर यहां पर है। जिसके जीवन में विक्षेप नहीं है, उसको ब्रह्मवित्त, ब्रह्मज्ञानी औपचारिक कहना चाहिए, समझे ना। तो ब्रह्मज्ञानी अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म होने में अंतर है। देखो ब्रह्म हो गया मतलब कि कोई जरा अंतर नहीं है, और ब्रह्मज्ञानी मतलब भी त्रिपुटी बना हुआ है, अंतर इस पंक्ति में, त्रिपुटी बना है ना। किसी को बोलो आप बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी, इतनी प्रशंसा उसकी अच्छी नहीं हुई, बोले कि साक्षात ब्रह्म ही है, ये सही प्रशंसा है। साक्षात तो ब्रह्म ही हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया, ये ऊंची बात हो गई ना। अब ब्रह्म ज्ञानी मन ले कि ब्रह्म वो है और ये ज्ञाता है, तो त्रिपुटी रही अभी, ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म और बीच में ज्ञान क्रिया हो गई। इसलिए यहां पर श्लोक में लिखा कि औपचारिक गौण है, इस बारे की कुछ समझना। आप लोग ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म में बताओ, ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म, हाँ अब तो उत्तर सही दे देंगे। आस ही ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं। तो ब्रह्म ज्ञानी जो है ना थोड़ा नीचे पायदान का है। इस श्लोक का ही तात्पर्य यहां, विक्षेप जिसको जिसके जीवन में नहीं है उसको ब्रह्मविद तो नहीं मानना, ब्रह्म ज्ञानी नहीं मानना, बल्कि क्या साक्षात ब्रह्मवायम ब्रह्म ही है। मतलब जिसके जीवन में विक्षेप का नाम निशान नहीं है वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। मतलब क्या लगता है कि कैसी पंक्ति लिख दिया, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, लगता है प्रारंभ में लगता है कैसा कैसे लिख दिया कि ब्रह्म ज्ञानी उसको नहीं मानना। अवस्था अवस्था का दोस्त होता है, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, पर ब्रह्म आपका अवस्थातीत है। ब्रह्म में किसी अवस्था व्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ना है। यदि फर्क पड़ता तो ब्रह्म ने अभी जीव है, वह उसका शरीर से भी अटैचमेंट है, लगाव है, चिपकाव है, चिपका हुआ है, अवस्था से अतीत है। ब्रह्मैवायमिति साक्षात ब्रह्म ही है। इस प्रकार से पारदर्शी मुनि लोग प्राहु मतलब कहा करते हैं। तो आपके जीवन में यदि मानो विक्षेप हो ना, तो समझना कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। विक्षेप, विक्षेप हो तो ब्रह्म ज्ञानी, और विक्षेप का नामो निशान बिल्कुल न हो तो आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। क्या है, ब्रह्म ही है, ऐसा लगाना पंक्ति, साक्षात ब्रह्म ही है। तो आपको ब्रह्म बनने में फायदा है, ब्रह्म तो आप है ही, पर बनना क्या है। साक्षात ब्रह्म स्वरूप है ही, आपने अपने को भ्रांति से संसारी मान लिया, जन्मने मरने वाला मान लिया। अजी विचार करो, आज से 100 वर्ष पहले क्या थे आप, 100 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, 100 वर्ष पहले ये आपका आकार प्रकार था जो आप अपने को माने, फलाना ठिकाना अमुक समूक ये सब थे, कुछ नहीं। और 25 वर्ष बाद ये रहेगा, ये जो उपाधियां आपके पास मौजूद है 25, 30, 50 और मालूम नहीं रहे, कुछ नहीं, ये केवल बीच में है। जिस उपाधियों को लेकर आप सुखी दुखी हो रहे, चिंतित हो रहे, बहुत प्रसन्न हो रहे, दुखी हो रहे, ये उपाधियां थोड़े दिन के लिए है। तो आपका स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप है, पर मनुष्य इस छोटी सी उपाधि को लेकर अपने कुछ समय सीमित कर लिया, बांध लिया, इसलिए सुखी दुखी हो रहा। जिस प्रकार से रंगमंच पर कोई रावण बन गया, कोई राम बन गया, कोई राधिका बन गया, कोई गोपी बन गया, तो जो बन गया उसे ठीक से पता है कि मैं रावण नहीं, मैं कौन हूं, ब्राह्मण हूं। राम वाले को पता है कि मैं राम नहीं, मैं तो यहां पर केवल पार्ट अदा कर रहा हूं, पर वहां वैसे ही करना पड़ेगा ना, गड़बड़ करेगा तो पकड़ा जाएगा। वो कहते हैं ना कि एक बार जो बना था क्या हनुमान, वो बेचारा ये बीमार हो गया, हनुमान बीमार हो गए तो दूसरे को मना कि किसी को हनुमान बनाया, तो उसने सोचा कि भाई ये पार्ट अदा करेगा तो हमारी तनख्वाह सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो उसने सिखाया, देख भाई अपन दोनों आदमी कर्मचारी, मैं तो जानबूझकर बीमार हुआ ताकि थोड़ी सैलरी दीपावली की बढ़ाई जाए, इसीलिए तू हमारा साथ देना, उसको सिखा दिया। बोला धनुष याग है, ऐसा धनुष को तू तोड़ देना। अब हनुमान जी सारे सब बड़ी बड़ी सभा थी, जनक महाराज बैठे, जोर से बोले सभा में कि कोई सूरवीर नहीं है, सूरवीर होता तो धनुष भंग हो जाता। इतने में रावण उठा, बोला सूरवीर नहीं, सूरवीर है ना, धनुष उठाया रावण, तोड़ दिया तुरंत। अब सीता का ब्याह करो मेरे साथ। सबने देखा ये क्या हो गया भाई, रावण के हाथ से तो धनुष टूटना नहीं, कैसे तोड़ दिया। पर जनक बड़े बुद्धिमान थे, जनक उठ खड़े हुए, बोले देखो रावण, ये जो धनुष था ना ये नकली था, असली धनुष तो अंदर रखा हुआ है, ये तो मैंने प्रयोग के लिए रखा था कि टूटता कि असली तोड़ के दिखा तब सीता का ब्याह होगा। तो लोग समझ गए, इतने पर्दा गिरा दिया, समझे कि नहीं, सोच बोझ से काम ले लिया उसने। ये धनुष क्या था, नकली था, असली तो अंदर रखा, उसको तोड़ के दिखाओ। तो देखो तो रंग मंच पर जैसा पाठ वैसा अदा करने से ही जो है ना अच्छा लगेगा। तो विक्षेप नहीं है तो आप साक्षात ब्रह्म ही हैं। पारदर्शिनो कर्त्या वेदांत पारगहा, जिसने वेदांत शास्त्र में पारंगत है, वेदांत मतलब वेदानाम अंत, अंत मतलब अवसान नहीं, निर्णय, अंत का निर्णय है, वेदों का जो अंतिम निर्णय, अंत का निर्णय, वेदानाम अंतो यत्र यस्मिन ब्रह्मणि तद वेदांत, ऐसा समास करना। मंच पर 25 विद्वान हो ना तो उसके व्युत्पत्ति से पकड़ में आता है कितना इसका चिंतन है, ऐसे पकड़ में नहीं आता। समास और व्युत्पत्ति से मिनटों में मालूम पड़ जाता है कि इसकी पहुंच है कि नहीं। अब अखंड शब्द अद्वितीय है, तो अद्वितीय शब्द के यदि आपने समास कर दिया ना, तत्पुरुष तो उल्टा अर्थ हो जाएगा, न द्वितीय अद्वितीय, न द्वैत अद्वैत, न खंड अखंड, तो आप तो नहीं पकड़ेंगे, विद्वान पकड़ लेगा, इसको पूरा अभी पकड़ नहीं है। क्योंकि आपने कहा न द्वैत अद्वैत न, तो एक निषेध पदार्थ शेष हो गया, तो दो हो गए, सिद्ध कह द्वैत हो गया, अद्वैत हो गया अद्वैत। आपने कहा कि न द्वैत अद्वैत, जैसे हमने कहा देखो न ब्रह्मास्मि माला, उन्होंने क्या बोला, इस चाबी को हमने बोला कि न ब्रह्मास्मि माला, मतलब चाबी अलग हो गई, ये अलग हो गया, दो हो गया ना। जैसे हमने पुस्तक उठाई और क्या कहा, आपने पूछा ब्रह्मास्मि माला कहां है, तो किसने कहा न ब्रह्मास्मि माला, ब्रह्मास्मि माला नहीं है, तो मतलब भगवत गीता अलग और ये पुस्तक अलग, द्वैत सिद्ध हो गया ना। ऐसे यदि आप करेंगे समास के न द्वैत अद्वैत, तो द्वैत अलग सिद्ध हो गया और अद्वैत अलग दो हो गया ना, तो द्वैत हो जाएगा। इसलिए करना पड़ता है बहुव्रीहि समास, न विद्यते द्वैतो यत्र, जहां पर द्वैत का नामो निशान नहीं उसका नाम अद्वैत। जब बहुव्रीहि करेंगे दोष नहीं आएगा, न विद्यते द्वैतो यत्र, ऐसे विधान मान ले कि वेदानाम अंतो यत्र यस्मिन ब्रह्मणि, वेदों का अंतिम निर्णय, निचोड़, सार जिस ब्रह्म को बताने में है वह अर्थ है वेदांत। तो वेदांत में जो पारंगत है, ऐसे जो वशिष्ठ महाराज हैं उनके वचन का उदाहरण दे रहे हैं। तो वशिष्ठ महाराज जी कितने कार्यभार संभालते थे, बहुत सारा कार्य, भगवान राम के मंत्रिमंडल के परमाध्यक्ष भी थे, है ना, उनके सदगुरु भी थे। तो व्यवहारिक जगत में होने पर भी उनको क्या बताया, वेदांत के पारंगत थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। अत्रापि वशिष्ठ वाक्यम उदाहरति, वशिष्ठ महाराज के दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मन् ब्रह्मन ब्रह्मविद् स्वयं दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मन् ब्रह्मन ब्रह्मविद् स्वयं दर्शना दर्शने हित्वा दर्शन मतलब साक्षात्कार में ब्रह्म को साक्षात्कार कर लिया नहीं किया इन सारे विचारों को त्याग करके स्वयं ब्रह्म रूप से स्थित है यह तिष्ठति स तु ब्रह्मन् ब्रह्म हे ब्रह्मन् इस संबोधन है हे ब्रह्मन् वो साक्षात ब्रह्म भी है न ब्रह्मित स्वयं वो ब्रह्मित नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म ही है हाँ ब्रह्मित नहीं हाँ जानने वाला तो द्वैत हो गया ना ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय दो चीज हो गई तो यो ब्रह्म जानामि न जानामि जो कहता है कि ब्रह्म को जानता हूं और नहीं जानता हूं इति इसलिए केनोपनिषद में आया ना कि कोई कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं बिल्कुल नहीं जानता अब कोई कहता नहीं जानता हूं ये कथन करना भी ठीक नहीं शिष्य गुरुजी के पास आया गुरुजी ने पूछा बताओ तुम्हें ज्ञान हो गया तो क्या बोला बिल्कुल ब्रह्म को मैं जान गया बोले जाओ तुमने बिल्कुल नहीं जाना शिष्य गया खूब विचार किया एकांत में फिर आया कई वर्ष के बाद पूछे अब बताओ बोले कि मैं ब्रह्म को जानता हूं यह भी नहीं कह सकता ना हम ब्रह्म सुबे देती नो न बेति बेच और नहीं जानता यह भी नहीं कह सकता आपका अपना स्वरूप है इसलिए नहीं जानता हूं ऐसा नहीं कह सकते स्वरूप होने से मैं जानता हूं यह भी नहीं कह सकते क्योंकि विधि क्रिया का विषय आपसे भिन्न होता है इसलिए मैं जानता यह नहीं कह सकते नहीं जानता यह भी नहीं कह सकते हैं वही बात बोल रहे हैं कि ब्रह्म को जानता हूं यह बात भी नहीं नहीं जानता यह बात भी नहीं व्यवहार द्वयम परित्यज्य दोनों व्यवहार को परित्याग करके स्वयं अद्वितीय चैतन्य मात रूप से स्थित है स स्वयं ब्रह्मैव ब्रह्म ही है न ब्रह्मित इत्यर्थ वह ब्रह्मित नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म ही है सकल द्वैत विवेचनम उपसंहरति अब यहां पर सारे द्वैत का उपसंहार करते हैं जिस प्रकार नदियां चाहे कहीं से प्रवाहित हो उन सब का उपसंहार कहां पर होता है सागर में समुद्र में चाहे नदियां पूरब से चले पश्चिम से चले कितनी यात्रा करें अंत में समुद्र ऐसे सारे द्वैत प्रपंच का उपसंहार यहां बतला रहे तो द्वैत कितने प्रकार का हुआ दो हुआ उसमें से आपके साधना का साधक कौन सा ईश्वर द्वैत और जो आपका द्वैत है ना मतलब कि जिसको बोलते हैं मानस द्वैत या जैविक द्वैत यही आपके लिए बंधन कारक है सुख दुख दायक है हाँ माया मुख्य वही है मतलब कि ईश्वर का जो द्वैत है वो माया के द्वारा और आपका द्वैत है वह आपके मनीराम से निर्मित है तो मनीराम का द्वैत हमेशा खतरनाक होता है वही बता रहे इसमें भी दो भेद किया था शास्त्रीय शास्त्रीय शास्त्रीय द्वैत तो अच्छी बात है उपदेश के लिए ज्ञान के लिए यहां पर जो आप बैठे ना बंबई में प्रेमपुरी संस्थान में सत्संग सुन रहे, यह शास्त्रीय द्वैत है, यह अच्छा है। इससे जो है ना आत्मबोध होता है। परंतु जब आप घर में 23 घंटे उलझे रहते, वह कौन सा द्वैत है? अशास्त्रीय है। और आप हमारी बात तो मानने वाले हैं नहीं, बिल्कुल नहीं मानने वाले, अशास्त्रीय है। हाँ हाँ, ये पूर्व करे तब तो, ये तो भगवान ने भी गीता में कह दिया कि मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। पर हो तब तो, वो तो केवल थोड़े समय भी मुश्किल से होता है भाई। यदि आप दिन रात व्यवहार में रह करके भी मच्चिता मदगत प्राणा हो जाए, बोधयंत परस्परम, परस्पर ब्रह्म की चर्चा करें, संभव है? आप बताओ, एक महीने में कितने घंटे आपने किया अपने लोगों से? मुश्किल होगा, इसलिए मुश्किल होगा ना, क्योंकि माहौल नहीं बन पाता भैया। आपका जो सर्किल है हम लोगों का, उस अपने सर्किल में ऐसा माहौल नहीं। दुनियादारी की बात तो होगी, यदि आप वेदांत की चर्चा करेंगे तो क्या बोलेंगे? देखो हमारी परीक्षा ले रहा, अपने को बड़ा ज्ञानी वेदांती मान रहा है, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं ना। उसके लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा, और माहौल नहीं बना सकते, एक उपाय है, आप एकांत में बैठकर स्वयं चिंतन कर सकते। तो संसार में रहकर चिंतन करें तब तो अच्छी बात है ना, पर हो नहीं पाता। यदि आपका चिंतन यहां परिपक्व हो गया तब तो संसार में रह करके भी चिंतन कर सकते हैं, दूसरे को प्रभाव पड़ेगा। तो आप 1 घंटे तो शास्त्रीय द्वैत, ये अच्छी चीज है, जो प्रेमपुरी में आकर आप घंटा 2 घंटा 4 घंटा शास्त्रीय द्वैत जो आपके मुक्ति का साधन है, और यहां से जाने के बाद जो संसार का द्वैत है ना, वो अभी मनीराम का वो अशास्त्रीय है, वो आपको बंधन में डालता, उलझा देता है। दोनों मंत्र इतना ही है, वही बात यहां बता रहे हैं। जीवन मुक्ते पराकाष्ठा जीव द्वैत विवर्जना लभ्यते असौ अतोत्रेदम् ईश द्वैताद् विवेचितम्। जीवन मुक्ते पराकाष्ठा जीव द्वैत विवर्जनात् लभ्यते असौ अतोत्रेदम् ईश द्वैताद् विवेचितम्। अब सकल द्वैत की विवेचन को संहार कर दिया कि आपको अपने जीवन में परम आनंद चाहिए, परम मुक्ति चाहिए। तो जीवन मुक्ति का पराकाष्ठा है कि जीव द्वैत को छोड़ दो, सीधी बात। ये जो आपका जैविक द्वैत है ना, जैविक द्वैत का विसर्जन करने पर ही परम आनंद की प्राप्ति होगी। सुषुप्ति में आप तमस के द्वारा मजबूरन, मान लो स्वेच्छा से तो नहीं, मजबूरन सारे जैविक द्वैत का विसर्जन हो जाता है। कितने आनंद में होते हैं, और जगने के बाद ताजगी होती है, शरीर में ऊर्जा का संचार प्रतीत होता। ऐसे यदि हमने इस जैविक द्वैत को जागृत अवस्था में विसर्जित कर दिया, कहां विसर्जन करना? समुद्र में नहीं, वहां कर देंगे तो दोबारा आ जाएगा, रस्सी से निकाल लेंगे। परमात्मा के अधिष्ठान चैतन्य में सारे द्वैत का विसर्जन कर देना, अध्यस्त की निवृत्ति अधिष्ठानावशेष होती है। सांप अध्यस्त है रस्सी में, उसकी निवृत्ति अधिष्ठान स्वरूप। ऐसे ही जो हमारे जीवन में नाम रूपात्मक द्वैत है, उसकी निवृत्ति अधिष्ठान चेतन में हो जाए तो कहते जीवन मुक्त हो जाएंगे, जीते जी मुक्त। ये बंधन मतलब सुख दुख आपको हलचल नहीं कर पाएंगे। लभ्यते असौ अतो अत्रेदम, मतलब अत्र मतलब यही परिसी जीवन में संभव है। ईश्वर द्वैता विवेचितम, ईश्वर के द्वैत से अलग करके बतला दिया कि भाई आप मनुष्य हो, पशु योनि में संभव नहीं। यह जो आत्मा अनात्मा का विवेचन है सिर्फ मनुष्य योनि में संभव है, पशु पक्षी योनि में आप विवेचन कर नहीं सकते हैं। हा इतना जरूर है, यदि यहां पर किसी प्रकार से किसी कारण से किसी प्रतिबंधक, वेदांत में प्रतिबंधक शब्द है, मतलब कि आपके जीते जी कोई प्रबल प्रतिबंधक है, तो भले ही आप जीवन मुक्ति का आनंद न ले पाए, इस शरीर उपाधि से वियुक्त होते ही विदेह कैवल्य तो आपको पक्का मिल ही जाना है। कई बार क्या होता है, कुछ इस शरीर का प्रारब्ध होता है कि जीवन मुक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते, सब कुछ ज्ञान आपको हो गया कि मैं सच्चिदानंद हूं, ब्रह्म हूं, ये संसार बिल्कुल मिथ्या है। ऐसा दृढ़ ज्ञान होने के बावजूद भी आप अपने कर्तव्य के रस्सी से ऐसे अपने गले को बांध लेते, आपने बांधा दूसरे नहीं, ऐसे बांध लिया है कि हाय मेरा ये कर्तव्य है, वेदांत चिंतन करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा विचार करो, यदि शरीर पंचभूत में मिल जाए तो बताओ आगे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये चिंता होती ना, ये कर्तव्य नहीं करूंगा, वह नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, संसार कैसे चलेगा, व्यवहार कैसे चलेगा। आप इसी चिंता से इस संसार में उलझे हैं, परंतु यदि आज आपका शरीर छूट गया तो कल से ये संसार चलेगा कि सागर में डूब जाएगा, चलेगा ना भाई, हमारे न रहने पर भी चलना ही है, तो फिर क्यों अपने को उलझाना। यदि आप अभी से मान लो कि मैं बिल्कुल मानो मर चुका, लेकिन शरीर छोड़ना ही है, तो आज से ही अपने को मानो कि मैं बिल्कुल सबके लिए सारी दुनिया के लिए ये मर चुका हूं। यदि आपने ऐसी भावना पक्की कर ली तो उसी दिन से आपका मन परमात्मा में विसर्जित हो जाएगा, जीवन मुक्ति का परम आनंद मिलने लग जाएगा। वही बात बता रहे, विवर जनाक मतलब छोड़ देना। इसकी देखिए टीका, असौ उक्त प्रकारा जीवन मुक्ति पराकाष्ठा निश्चय पर पर्यवसान भूमि परेशान निसंधि क्या है, निरतिशय परेशान जी भूमिर, पंक्ति लगनी चाहिए ना, भूमिर जीव द्वैतस्य मनोमय प्रपंचस्य विवर्जनात परित्यागात लभ्यते प्राप्यते। असौ उक्त प्रकार जो पहले बदला दिया, जीवन मुक्ति का पराकाष्ठ नियति से आनंद है, परेशान ठीक है भूमि सी लग जाता है, पंक्ति लग जाती, परेशान भूमि मतलब भूमिका, भूमिका अर्थ में है, मतलब नियति से परेशान भूमि है स्थान, भूमि शब्द है स्थान अर्थ में, भूमिका अर्थ में है। जीव द्वैतस्य मनोमय प्रपंचस्य, ये जीव द्वैत है जो मनोमय प्रपंच है, इसकी विवर्जन मतलब छोड़ देने से, परित्याग कर देने से, लभ्यते मतलब प्राप्यते प्राप्त होता है, मतलब जीवन मुक्ति का अंतिम पराकाष्ठा है आपका। क्या प्रवेशान है? नृत्य से आनंद, ये अर्थ किया नृत्य से आनंद ही इसकी भूमि है, स्थान है, पराकाष्ठा है। और यह कैसे होगा? तो कहा कि आप अपने मनोमय प्रपंच का विसर्जन कर दो। भाई जब रात को 5 घंटा विसर्जन कर देते हैं तो कुछ क्षति तो हुई नहीं, इस अनुभव को ना उतारते नहीं, इसलिए हमको चिंता होती है अरे कैसी काम चलेगा, होता है कि नहीं? आप क्या सोचते? 8 घंटा समाधि बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ये चिंता होती है। पर विचार करो, रात को 5-6 घंटा आप अपने मनीराम का विसर्जन कर दिए, तमस्य हो गया, तो काम बढ़िया चलता है कि बिगड़ता है? कुछ बढ़िया चलता, आराम भाई, पूरा माहौल शांत, बिजली लाइट पानी का खर्चा बंद, इस शरीर का भी वो खाना पीना चाय पानी थोड़ा बचा हो गया ना, बंद हो गया, इसके बाद ताजगी ऊर्जा की अनुभूति होती है। ऐसे यदि आप अपने मनोद्वैत का विसर्जन कर देंगे अधिष्ठान चेतन में, तो आनंद ही आनंद वही बता रहे। अतः कारण इदम जीव द्वैतम, इस द्वैताद ईश्वर शिष्टा द्वैताद विवेचितम विविच्य प्रदर्शितम इत्यर्थ। इसलिए जीव द्वैत ईश्वर सृष्टि की द्वैत से अलग करके यहां पर दिखला दिया गया है, ताकि आप ठीक से समझ जाए कि भाई ये जो हमारा द्वैत है ना, वह फायदे का सौदा नहीं है। अब आज से ईश्वर के द्वैत में रहने का स्वभाव बनाना, अपने द्वैत को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देने से परम आनंद की उपलब्धि होती है। पर क्या करे, मनीराम मानता नहीं, ये मन है ना भाई, लाखों जन्मों तक इसने क्या किया मालूम है? अपने द्वैत प्रपंच में रस ले चुका है, आध्यासिक काल्पनिक रस। तो काल्पनिक रस का रसिक होने के कारण से अब बोलो भगवत रस, तो इसको भरोसा होता नहीं, समझे नहीं, भरोसा ही नहीं होता है। इसीलिए शास्त्र पर यदि आपने विश्वास किया, आता है ना गुरु वेदांत वाक्यसु विश्वास श्रद्धा, गुरु वेदांत के वाक्य पर विश्वास करना ही श्रद्धा है। और श्रद्धया लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।